महाभारत उद्योग पर्व नवाधिक शततमोध्याय दक्षिण दिशा का वर्णन। सुपर्ण उवाच इयं विवस्वता पूर्वं स्रोतेन विदना किल गुरुवे दक्षिणा दत्ता दक्षिणेत्युच्यते चदिक। गरुण कहते हैं गालो यह प्रसिद्ध है कि पूर्व काल में भगवान सूर्य ने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ करके आचार्य कश्यप को दक्षिणा रूप से इस दिशा का दान किया था, इसीलिए इसे दक्षिण दिशा कहते हैं। अत्र लोकत्रयस्यास्य पितृपक्ष प्रतिष्ठितः अत्रोस्म पाणां देवानां निवास श्रूयते द्विज। ब्रह्मन् तीनों लोकों के पितृगण इसी दिशा में प्रतिष्ठित हैं तथा उष्मप नामक देवताओं का निवास भी इसी दिशा में सुना जाता है। अत्र विश्वे सदा देवा पितृभिः सार्धमासते यज्यमानास्म लोकेषु संप्राप्ता तुल्य भागतम। पितरों के साथ विश्वे देवगण सदा दक्षिण दिशा में ही वास करते हैं, वे समस्त लोकों में पूजित हो श्राद्ध में पितरों के समान ही भाग प्राप्त करते हैं। एतद्वितीयं देवस्य द्वारमाचक्षते द्विज त्रुटितो लवसश्चापि गण्यते काल निश्चय। विप्रवर विद्वान पुरुष इस दक्षिण दिशा को धर्म देवता का दूसरा द्वार कहते हैं। यही चित्रगुप्त आदि के द्वारा त्रुटि एवं लौ आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म कालांशों पर दृष्टि रखते हुए प्राणियों की आयु की निश्चित गणना की जाती है। अत्र देवर्षयो नित्यं पितृलोकर्षय तथा राजर्षय सर्वे निवसन्ति गतव्यथा। देवर्षि पितृलोक के ऋषि तथा समस्त राजर्षि गण दुख रहित हो सदा इसी दिशा में निवास करते हैं। अत्र धर्मस्य सत्यम च कर्म चात्र निगद्यते गतिरेष द्विज श्रेष्ठ कर्मणाम वसायिनाम। द्विश्रेष्ठ इसी दिशा में रहकर चित्रगुप्त आदि के द्वारा धर्मराज के निकट प्राणियों के धर्म सत्य तथा साधारण कर्मों के विषय में कहा जाता है। मृत प्राणी तथा उनके कर्म इसी दिशा का आश्रय लेते हैं। एषा दीक्षा द्विज श्रेष्ठ यां सर्व प्रतिपद्यते मृता त्वनवबोधेन सुखम तेन न गम्यते। विप्रवर यह वह दिशा है जिसमें मृत्यु के पश्चात सभी प्राणियों को जाना पड़ता है। यह सदा अज्ञानांधकार से आवृत रहती है, इसलिए इसमें सुखपूर्वक यात्रा संभव नहीं हो पाती है। नैऋतानां सहस्राणि बहुन्यत्र द्विजर्षभ सृष्टानि प्रतिकूलानि द्रष्टव्यान्यकृतात्मभिः। द्विजश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने इस दिशा में प्रतिकूल स्वभाव एवं आचरण वाले सहस्रों राक्षसों की सृष्टि की है, जिनका दर्शन अशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों को ही होता है। अत्र मंदर कुंजेषु विप्रसि सदनेषु च गायन्ति गाथा गंधर्वा चित्तबुद्धि हरा द्विज। ब्रह्मन् इसी दिशा में गंधर्वगण मंदराचल के कुंजों और ब्रह्मर्षियों के आश्रमों में मन और बुद्धि को आकर्षित करने वाली गाथाओं का गान करते हैं। अत्र सामान्य गाथा भी श्रुत्वा गीतानि रेवतः गतदारो गतामात्यो गतराज्यो वनम गतः। पूर्व काल में यही राजा रेवत गाथाओं के रूप में सामगान सुनते सुनते अपने स्त्री मंत्री तथा राज्य से भी वियुक्त हो वन में चले गए थे। एक समय राजा रेवत अपनी पुत्री के साथ उसके लिए वर का अनुसंधान करने ब्रह्मा जी के पास गए थे। वहां से लौटते समय उन्होंने मंदराचल के पुण्य प्रदेश में गंधर्वों का साम गान सुना और कुछ देर ठहर गए। वहाँ का थोड़ा सा भी समय मनुष्य लोक के महान काल के बराबर होता है। राजा जब लौटकर राजधानी में आए तब सत्युग और त्रेता बीतकर द्वापर का अंतिम भाग व्यतीत हो रहा था। मंत्री और परिवार के सभी लोग काल के गाल में जा चुके थे। उन दिनों उनकी राजधानी कुशस्थली के स्थान पर दिव्य द्वारकापुरी का निर्माण हो चुका था। राजा ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया और स्वयं वेवन में तपस्या करने के लिए चले गए। अत्र सावर्णिना चैव यवक्रीतात्मजेन च मर्यादा स्थापिता ब्रह्मण्याम सूर्यो नाति वर्तते। ब्रह्मण, इस दिशा में सावर्णी मनु तथा यवक्रीत के पुत्र ने सूर्य की गति के लिए मर्यादा अर्थात सीमा स्थापित की थी, जिसका सूर्यदेव कभी उल्लंघन नहीं करते हैं। अत्र राक्षसराजेन पौलस्त्येन महात्मनां रावणेन तपस्कृत्वा सुरेभ्यो अमरताभृता। पुलस्त्यवंशी राक्षसराज महामना रावण ने इसी दिशा में तपस्या करके देवताओं से अवध्य होने का वरदान प्राप्त किया था। अत्र वृत्तेन वृत्तोपि शक्रशत्रु त्वमेवान् अत्र सर्वासव प्राप्ता पुनर्गच्छन्ति पञ्चधा। इसी दिशा में घटित हुई घटना के कारण वृत्तासुर देवराज इंद्र का शत्रु बन बैठा था। दक्षिण दिशा में ही आकर सबके प्राण पुनः प्राण अपान आदि के भेद से पांच भागों में बढ़ जाते हैं, अर्थात प्राणी नूतन देह धारण करते हैं। अत्र दुष्कृत कर्माणो नरा पच्यन्ति गालव अत्र वैतरणी नाम नदी वितरणैर्विता। गालव, इसी दिशा में पापाचारी मनुष्य नरकों की आग में पकाए जाते हैं। दक्षिण में ही वह वैतरणी नदी है जो वैतरणी नरक के अधिकारी पापियों से घिरी रहती है। अत्र गत्वा सुखस्यान्तं दुखस्यान्तं प्रपद्यते अत्रावृत्तो दिनकरः सुरसं क्षरते पयः काष्ठां चासाद्य वाशिष्टिं हिमस्तु हिमम उत्सृज्यते पुनः। मनुष्य इसी दिशा में जाकर सुख और दुख के अंत को प्राप्त होता है। इसी दक्षिण दिशा में लौटने पर अर्थात उत्तरायण के अंतिम भाग में पहुंचकर दक्षिणायन के आरंभ में आने पर जबकि वर्षा ऋतु रहती है, सूर्यदेव सुस्वादु जल की वर्षा करते हैं। फिर वशिष्ठ मुनि के द्वारा सेवित उत्तर दिशा में पहुंचकर अर्थात उत्तरायण के प्रारंभ में जबकि शिशिर ऋतु रहती है, वे ओले गिराते हैं। अत्राहं गालव पुरा क्षुधार्तः परचिन्तयन् लब्धवान् युद्धमानौ द्वौ बृहन्तौ गजकच्छपौ। गालव, पूर्व काल की बात है, मैं भूख से पीड़ित होकर भारी चिंता में पड़ गया था, परंतु इसी दिशा में आने पर दो विशाल प्राणी हाथी और कछुआ मेरे हाथ लग गए जो आपस में लड़ रहे थे। अत्र चक्रधरुर्नाम सूर्याजातो महर्षिः विदुर्यं कपिलं देवं येनार्ता समर सगरात्मजा। सूर्य के समान तेजस्वी महर्षि कर्दम से उत्पन्न हुए चक्रधनु नामक महर्षि इसी दिशा में रहते थे, जिन्हें सब लोग कपिल देव के नाम से जानते हैं। उन्होंने ही सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया था। अत्र सिद्धा शिवा नाम ब्राह्मणा वेद पारगा अधित्य सकलान वेदान लय फिरे मोक्षमक्षयम्। इसी दिशा में शिव नाम से प्रसिद्ध कुछ सिद्ध ब्राह्मण रहते थे जो वेदों के पारंगत पंडित थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन करके तत्व ज्ञान द्वारा अक्षय मोक्ष प्राप्त कर लिया। अत्र भोगवती नाम पुरी वासुकिपालिता तक्षकेन च नागेन तथैव ऐरावतेन च। दक्षिण में ही वासुकी द्वारा पालित तथा तक्षक एवं ऐरावत नाग द्वारा सुरक्षित भोगवती नामक पुरी है। अत्र निर्याण काले पीतम संप्राप्यते महत अभेद्यम भास्करेणापि स्वयं वा कृष्णवर्त्मना। मृत्यु के पश्चात इस दिशा में जाने वाले प्राणी को ऐसे घोर अंधकार का सामना करना पड़ता है जो साक्षात अग्नि एवं सूर्य के लिए भी अभेद्य है। एष तस्यापि ते मार्ग परिचार्यस्य गालव ब्रूहि मे यदि गंतव्यं प्रतीचिं शृणु चापराम। गालव, तुम मेरे द्वारा परिचर्या पाने अर्थात सेवा ग्रहण करने के योग्य हो, अतः तुम्हें यह दक्षिण मार्ग बताया है। यदि इस दिशा में चलना हो तो मुझसे कहो, अथवा अब तीसरी पश्चिम दिशा का वर्णन सुनो। इति श्री महाभारती उद्योग परमणि भगवद्ध्यान परमणि गालव चरिते नवाधिक शततम अध्याय। इस प्रकार से महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में गालव चरित्र विषयक 109वां अध्याय पूरा हुआ।